Ciekawa inicjatywa, jest cenna. Takie pomysłowe generalnie, żeby ludzie siedli, słuchali muzyki, może coś w tym stylu? Rozwiązanie niekonwencjonalne, ale może się sprawdzić. Do udziału w akcji katowiczanie mogą zgłaszać się do czwartku. To był Serwis Trójki. 29 stopni w Koszalinie i Gdańsku, 30 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Katowicach i Krakowie, 31 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i Zielonej Górze. Niemal wszędzie jednak będzie padać, a na południu i w centrum kraju także grzmieć, słonecznie i pogodnie przez cały dzień, tylko na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core 3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. To jest tak. Śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Sol i Mar w Lidlu. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu gra? Sprawdźmy. A właściwie sprawdzą Piotr Baron i Anna Gacek. To jest interesująca lista, ponieważ niczego nie jestem pewna. Powiem szczerze, mam w głowie kompletny groch z kapustą, dlatego że lista, którą oglądam, jest listą, którą ułożyła osoba, która jest osobą młodą, ale która lubi takie wspomnienia, kiedy radio miało zielone oko. Nie znam wielu kobiet fanek zespołu Koma, więc pierwsze, co przyszło mi do głowy, patrząc na ten zestaw, to że z pewnością jest to wybór mężczyzny. Aż doszłam do ostatniej pozycji na liście, kiedy zobaczyłam utwór My Heart Will Go On, Celine Dion, i albo jest to niezwykle przewrotny mężczyzna, albo jest to jednak kobieta. Pośród tych wszystkich łagodności, której ta osoba jest częścią, zdarzają jej się w życiu takie momenty, kiedy lubi tupnąć nogą, kiedy następuje w jej życiu kompletna zmiana, to znaczy nie boi się zmian. I jest to osoba chyba jednak o usposobieniu, przynajmniej jeśli chodzi o to, czego szuka w muzyce, dość łagodnym i spokojnym, bo mamy tutaj i Eltona Johna, i Stinga, i George'a Michaela. Co w tym zestawieniu robi Pink z piosenką o w ogóle nieprzyzwoitym tytule? Może na przykład ta osoba uwielbia uprawiać sport i to jest jej piosenka do biegania? Na pozór może się wydawać taka rwąca do przodu, taka o, ja tu jestem! To jest osoba, która się wzrusza na filmach, podobnie jak ja, która ukradkiem płacze na zakończenie filmu, żeby nikt nie widział. Jest też taka opcja, że ta osoba ma w sobie tyle energii, jest tak żywiołowa, to jest taki kocioł emocji, że w muzyce, paradoksalnie albo i nie, szuka właśnie raz, że takiego spokoju, jaki gwarantują renomy, więc jest możliwe, że to jest lista bardzo szalonej osoby, taka lista zaskakująco spokojna. Jeśli to ma być rozkrzyczana, romantyczna kobieta, to moim zdaniem jest to Ewa Lipowicz. Same znaki zapytania, nie wiem nic. Ale rozszyfrowała na przykład naszego gościa po wykazie utworów pani Marlena ze Śląska, która pisze: Lipowicz, nie stresuj się. Ewa Lipowicz naszym gościem dzisiaj jest, witam. Witam, a co? Słuchaj, jestem zaskoczona i nie jestem w stanie uwierzyć, że Piotrek nie wiedział, kto to. Dlaczego? Dlatego, że trafił no, w 99 i tam jeszcze z kawałeczkiem procent. Mówisz naprawdę o cechach charakteru. Znaczy tak, i o tym, znaczy pierwsze zdanie, klucz, jest to groch z kapustą. No jest to groch z kapustą, tak, ja mam taką świadomość, wiesz, bo ja tak z muzyki biorę wszystko, co są chyba tylko dwa gatunki muzyczne, których nie używam, nie uprawiam i nawet nie zamierzam, prawdę powiedziawszy, bo to taki, patrzysz na mnie, tak? No bo dobra, jestem ciekaw, jaki to jest rodzaj muzyki, o którym to wspominasz. To jest rap i to jest death metal. No nawet się nie staram zrozumieć, od razu ci muszę powiedzieć. Nie, a na przykład taki zespół Rammstein, to co to jest? To nie jest death metal. No nie. Bo w kontraście do tego, co tam padło, ja czasem lubię, jak to mówi pan Wojtek, man łomot, ale musi być z melodią, no to wtedy okej. Okay. I właśnie Rammstein tak przyszedł mi pierwszy z głowy. No, ale Rammsteina nie ma w tym wykazie, jest nie, numer jeden, czyli one. A no tak, to już zaczynamy. No nie, bardzo słusznie. Potem pogadamy, zacznijmy. Okej, okay. No, to jest bardzo dobry numer jeden, dodajmy. Czyli grupa Juto. Tak. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. to Iwan na początek. Piosenka wybrana przez Ewę Lipowicz. Jeśli państwo mają do Ewy jakieś pytanie, nasz telefon czeka 22 i 7 trójek. Pani Agnieszka pyta, jak sobie radzisz z tymi wszystkimi gośćmi, których zapraszasz do Kuby. Zresztą o tej porze jesteś jedną osobą, która właściwie jest na właściwym miejscu tak, w tej chwili. Tak, bardzo. Nie, pani Agnieszka, ja sobie nie radzę z gośćmi. Z gośćmi radzi sobie Kuba. Ja sobie muszę z nimi poradzić tylko na etapie, kiedy ich zapraszam. I zazwyczaj idzie mi dobrze, bo raczej lubią trójkę i się chętnie zgadzają. I raz chyba tylko, tak mi się wydaje, musiałam na gościa tak krzyczeć, przyznaję się, bo za 5:12 zadzwonił do mnie na komórkę i powiedział, że on nie wystąpi. I nie wiem, jaki efekt chciał uzyskać, ale uzyskał na pewno inny, ponieważ w ogóle się nie zdenerwowałam, tylko przystawiłam mu słowny rewolwer do skroni i powiedziałam, że będzie bardzo, bardzo źle, jeśli nie weźmie udziału w tej audycji, i wydelegował zastępstwo, dosyć kompetentne. Kuba zawsze mówi, że ja pójdę do piekła, jak słyszę, jak umawiam gości, bo jestem miła zawsze dla dwóch stron, a zawsze te strony się od siebie znacznie różnią, bo za, a nawet przeciw. I argumentacja jest mniej więcej podobna, a siłą rzeczy jakby to się wyklucza. Więc Kubuś zawsze wieszczy, że pójdę do piekła po tych swoich umawianiach gości. Ale w związku z tym, że graliśmy YouTube, nie powiedziałaś, dlaczego wybrałaś ten utwór, więc może w tej chwili krótka motywacja. Czyli jednak będzie ta. No pewnie, że będzie. To jest piosenka, jak zresztą wszystkie inne YouTube, które mogłyby się tutaj pojawić, którą mam w spadku po mojej byłej miłości, moim byłym narzeczonym, z którym mam zresztą bardzo przyjemne stosuneczki do dzisiaj, którego serdecznie pozdrawiam. On mnie nauczył słuchać YouTube i kocham YouTube do dziś. No to trzeba było specjalnie uczyć? Wiesz co, ja to jestem taki, mam właśnie groch z kapustą w głowie, że czasami bardzo późno odkrywam jakąś muzykę, a YouTube odkryłam jak na mnie bardzo wcześnie właśnie dzięki niemu, bo on mi przyniósł, puścił, mówi, słuchaj, to jest cudowne. No i tak jakoś. A potem tutaj nawet na liście są takie, co to ja je odkryłam znacznie później, na przykład one już no dobry rok żyły, kiedy ja łaskawie się o nich dowiedziałam. Jakoś taka jestem nie do końca muzyczna. I właśnie chciałam powiedzieć, że strasznie wam współczuję, wszystkim wam muzycznym, bo jak powiedziałeś, żeby wybrać muzykę, ja w ogóle na początku zrozumiałam, że tylko jedną piosenkę. Myślałam, że będzie nam dużo trudno gadać przez godzinę rozmawiać o niej, tak, ale jedną było łatwo wybrać paradoksalnie, to by była ta i koniec. Natomiast jak potem powiedziałeś, wybierz 15, ja mówię, ale jak? Jak na miłość boską z oceanu piosenek, które nawet ja znam i które jakimś cudem nawet jestem w stanie z tytułu wymienić, wybrać 15? Także na dobrą sprawę mogłabym tu być 68 razy i następnych 15, bo te jakoś mnie tam reprezentują, nawet sądząc po opisie Piotrka dobrze, ale równie dobrze mogłabym utworzyć 15 i następną 15 kolejnych ulubionych. Nic a propos opisów, pani Maria z Paryża napisała, pani Ania Gacek chyba nigdy nie była na koncercie Komy, tam zawsze jest tłum zakochanych kobiet. O rety. No ty jesteś jedną z nich. Właśnie widzisz, nie bardzo znam twórczość zespołu. I więc też nie jestem fanką, tu Ania trafiła. No, ale utwór jeden wybrałaś. Jeden wybrałam, wiesz dlaczego? Bo jak już go spotkałam uchem w radiu, to wydało mi się... Myślałam, że jak Piotrka spotkałaś, to się spodobała ci Koma, bo ci się wokalista spodobał bardzo. Nie lubię wąsów. No i w ogóle... Wąsów. Słuchaj, potem go obejrzałam w takim programie już niemuzycznym i nawet się dowiedziałam, że to jest inteligentny i bystry człowiek. Aczkolwiek, jak mówię, fanką nie jestem, ale piosenkę lubię bardzo, dlatego że ona jest, powiedziałabym, boleśnie prawdziwa. I jak usłyszałam to, co on śpiewa, i śpiewa to facet, a to się ma bardzo do życia, to pomyślałam sobie, wow, jakiś taki życiowy. To teraz zapowiedz ten utwór z tytułu w całości. A co, ja poproszę kartkę, czy ty myślisz, że ja pamiętam? Proszę bardzo, to jest kartka, którą sama napisałaś. Kartka, tak, a której ty nie czytasz, bo przypominam ci, że nie zauważyłeś na niej pozycji pierwszej, czyli One. No bo One jest jako pierwszy, więc myślałam, że One to jest po prostu tak, jeden. Że jeden, tak? Klasyka. Los Cebula i Krokodyle Łzy, zespół Koma, którego nie jestem fanką. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Podmuch zniszczy cywil. zalać płaczem. Pozdrawiam serdecznie panią Ewę i chciałbym zadać pytanie. Przy tak dużej różnorodności stylów i gatunków muzyki, zwłaszcza ze świata pop-rocka, którą pokochała pani Ewa, chciałbym się zapytać pani Ewy, czy bez jakiejkolwiek muzyki można w ogóle żyć? Pani Ewo, jak żyć? Ja dziękuję za pozdrowienia przede wszystkim. Nie, no nie da się żyć bez muzyki. Oczywiście, co człowiek robiłby pod prysznicem? Aga z Krakowa napisała niezła lista, proszę państwa. Pozdrawiam. No, ojej, dziękuję. Znaczy ja tak czułam, że będzie nas więcej takich nie do końca zdefiniowanych muzycznie, no bo tego jest tak dużo, że trudno, wiesz, naprawdę serdecznie podziwiam ludzi, którzy lubią, nie wiem, ze dwa gatunki muzyczne i trzymają się tego, wiedzą o nich wszystko. To są tacy, którzy lubią w ogóle tylko jeden gatunek muzyczny. Naprawdę? No, a to ja nie znam nikogo takiego. Ja znam. Tak? Powiesz mi potem? Potem ci powiem. Dobra. Kolejny wybór troszkę szokujący, bo po Komie artysta, który zaśpiewa za moment, no to szczerze mówiąc, ja bym się nawet nie spodziewał, że ktoś może tak zlepić muzykę. Aj tam. Wszystko się da, wiesz, to jest trochę tak jak w gotowaniu. Czasami takie z pozoru zupełnie niepasujące do siebie składniki dają niesamowite efekty. To prawda. No. Możemy o tym długo porozmawiać, ale to nie jest program kulinarny, oczywiście, ale, tak. Ale ja też gotuję to sobie chętnie tutaj, wiesz, pogaworzę z tobą na temat. Słuchaj, to jest cudowna piosenka, no jest prześliczna i cudownie smutna. Ja już dawno, chyba Marek Niedźwiecki lansuje taką teorię, w związku z tym ja się tylko grzecznie pod nią podpiszę, że najładniejsze na świecie są smutne piosenki. Ona jest straszliwie smutna, chociaż w zasadzie jest wesoła. Bo jakby się tam słuchać, co pan Jean śpiewa, no to gdyby cię nie było, trzeba by cię wymyślić. No to jest cudowna kwestia, którą najczęściej częstujemy Ewę Dudzińską. Nie wiem, czy wiesz. To jest przepocieszna, istotna w naszej redakcji. Gdyby jej Ewa nie było, w czwartek. Przysięgam na wszystko, trzeba by w Ewkę wymyślić. W radiu to zapytam się. No, ona chyba nie potwierdzi, wiesz, bo ona jest też skromną osobą swojej wyjątkowości, ale naprawdę, gdyby Dudzi nie było, trzeba by Dudzie wymyślić. A taka cudowna piosenka za chwilę nastąpi, ja teraz będę uprawiać małą prywatę. No tak właśnie, bo ta piosenka nie jest bez powodu zupełnie. Nie, zupełnie bez powodu nie. Po pierwsze, chciałabym ją zadedykować mojej mamie. Może to nie jest jej ulubiona, ale jest prześliczna. Ale to jest, druga historia jest taka, że jak jeszcze pracował w Trójce Józiek, kojarzysz? Kierowca, no, rzeczywiście. Cudowny, po prostu uwielbiałam go. Bardzo wesoły człowiek i zawsze mnie woził i miał taki ulubiony numer, który mi robił. Jak dojeżdżaliśmy do jakiegoś skomplikowanego skrzyżowania, to Józiek puszczał kierownicę, zakrywał jedną ręką oczy i mówił: o Jezu, Józefunia, co ja mam teraz robić? Nie wiem. A ja się darłam. Jedź, stój, albo to tam stosownie od sytuacji. Józiek, proszę cię. I strasznie się denerwowałam, zwłaszcza na początku, bo mi ten numer robił. No i tak on mi robił te numery i bardzo się cieszył. A któregoś dnia jechaliśmy i piosenka, która za chwilę poleciała w radio. Ja pamiętam taki żart, który zrobiono w Jarocinie Józkowi i ze sceny nagle chyba Grzesiek Mięcygów ogłosił: Józek Konkolewski zgubił kurtkę z napisem No Future. Ale poczekaj, bo puenta jest taka, że piosenka poleciała, a ja tak się w nią zasłuchałam, że zgodnie z tym, co powiedział Piotrek Baron, po prostu się pobeczałam. I mina Józka wtedy nie do przecenienia. Ale Ewunia, ale co? Ale Ewunia, ale co mam zrobić? A ja sobie tak po prostu gustownie szlochałam do tej piosenki. Do Est tu n'existe pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour toi. ty. N'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Bardzo żałuję, że osobiście nie znam pani Ewy Lipowicz, ale miałem z nią kilka razy kontakt telefoniczny i chcę powiedzieć, że darzę ją szczególną sympatią i gorąco ją pozdrawiam w dosłownym tego słowa znaczeniu gorących mazur. I mam nadzieję, że kiedyś panią Ewę poznam. To jest takie moje skryte marzenie. Ewa, jedziesz na Mazury. Miło, no ja z przyjemnością na Mazurę. To był pan Adam moim zdaniem. Czyli pan Adam, Ewa, pasujemy do siebie. Panie Adam, ja też pana bardzo serdecznie pozdrawiam. Czyli stały słuchacz. No tak, no bym powiedziała nawet, że część historii Trójki w jakimś sensie, no bo bez pana Adama. Ja pamiętam, że kiedyś do mnie jakaś telewizja dzwoniła w sprawie zdobycia numeru do pana Adama, bo oni o tym fenomenie chcieli zrobić program. I zrobili? No nie, a dlaczego nie, to wie pan Adam i ja nie powiem, dopóki on się nie zgodzi. 22,7 trójek, nasz numer telefonu do godziny 13. Jeśli mają państwo pytania do Ewy Lipowicz, to proszę bardzo. Jakieś łatwe, proszę. Ale teraz będzie pytanie trudne ode mnie. Dlaczego wybrałaś Czesława? A nie, to jest w ogóle bardzo łatwe pytanie, ponieważ to jest bardzo wdzięczny chłopiec, ponieważ uwielbiam sposób, w jaki mówi, zwłaszcza dykcję doceniam. A ta piosenka jest przecudna, dlatego że ona ma dla mnie taki urok pogranicza, ja wiem, jakiegoś ukraińsko-żydowsko-cygańskiego. To jest jakaś taka magia książek Bruno Schulza, coś takiego, czego już nie ma, a on to potrafi przywołać, zwłaszcza dzięki tym rożkom lub obojom, przy czym nie do końca. A Agnieszka, wiesz? No to coś, co tam gra tak ładnie. To jest rożek albo obój. No, przepraszam za zadanie ci trudnego pytania, Tomku. No posłuchamy, może dobyśmy się i jeszcze zawsze sobie tak marzyłam, że gdybym kiedykolwiek zorganizowała imprezę pod tytułem Moje własne wesele, to bardzo chciałabym tańczyć do tej piosenki. Bardzo mogłoby być to zabawne, gdyby zaprosiła Czesława, bo on swoją pierwszą płytę nagrywa w różnych miejscach. Część chórków nagrywa na przykład w toalecie. O, tam się, ja na przykład w toalecie mam fantastyczny pogłos i jak śpiewam u siebie, wiesz, w toalecie, to naprawdę zero fałszu i taki jest mocny ten głos. Ja go rozumiem. Ale mieszkasz w domku. Gdzie indziej, nie tam, gdzie Czesław. Nie w dużym bloku. Nie. A on mieszka w bloku? No nie wiem, ale gdybyś mieszkała w bloku, to by sąsiedzi mogli posłuchiwać się. No myślę, że nawet mogliby troszkę mnie nie lubić, bo ja bardzo lubię głośno śpiewać. Pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Pozdrowić przede wszystkim panią Ewę, a poza tym chciałbym powiedzieć, że nie tylko kobiety taką listę by mogły ułożyć. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna muzyka. Ha! Czyli mam w sobie też ten pierwiastek męski, co zawsze podejrzewałam. A tu komisja radiowa zebrała się przed momentem, uznaliśmy, że to jednak jest obój. Obój. No, nie przyjmuję z pokorą, ponieważ jakby... Musimy zadzwonić do Tytusa Wojnowicza, to nam sprawdzić osobiście, w końcu jest fachowcem. Zadzwońmy, zdecydowanie. W każdym razie ładne to było. No. Coś teraz, będzie zupełnie jakoś innego, zupełnie inny utwór będzie. Zmieniamy kraj, zmieniamy wykonawcę. Jak to ostatnio powiedziała, a nie zdradzę stacji, okej? Okay? Żeby nie zrobić przykrości. Przenosimy się za ocean do Londynu. Taka jedna pani. Nieważne. Ale on chyba z Londynu bardziej, prawda? No ale jak jest Adriatyk, ocean gorący, to wiesz. Mm-hmm. To może to chodziło o to. Ach, no nie wiem, no dobra. Była taka piosenka Lombardu, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, a to było dawno. No, ale ja już dawno jestem na świecie. Trochę mniej dawno niż ty, ale jednak. Dziękuję, ka uprzejmość. To teraz będzie Sting. Teraz będzie Sting. Jak mnie zapytasz, dlaczego, to w zasadzie... Dlatego, że byłaś zawsze fanką grupy Police. Też. I że w zasadzie mogłoby być wszystko. I że jest to przepiękna piosenka i cudownie się do niej jedzie. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię do niej mówisz jechać. Mówisz o kierowaniu samochodem? Oczywiście. Bo ja bardzo lubię prowadzić samochód. Ale nie szarżujesz za kierownicą? Może już puśćmy. Walking feels good. Chciałem pozdrowić serdecznie panią Ewę Lipowicz i poprosić, żeby rozwinęła wątek kulinarny, bo tak tylko o muzyce i o muzyce, a może coś o gotowaniu więcej. Czyli że nuda. Nie, to jest sporo maili od ludzi piszących, że fajną listę ułożyłaś. Aha. Na przykład pan Krzysztof pyta, dlaczego nie ma na tej liście zespół Stare Dobre Małżeństwo i Republika, bo znając ciebie, to powinny się pojawić. Znaczy Republikę doceniam, ale nie przepadam, a Stare Dobre Małżeństwo nie przyszło mi do głowy, ale uwielbiam, rzeczywiście uwielbiam. I był taki czas, kiedy po prostu zażynałam płytę Starego Dobrego Małżeństwa i słuchałam na okrągło, bo ja w ogóle mam takie napady, że jak jakaś płyta albo piosenka z piosenkami, przyznaję, to się częściej zdarza, jak na mnie napadnie, to potrafię 4 tygodnie słuchać non stop. Jednej piosenki bez przerwy? Tak. Aha. To jesteś hardkorowcem. Mi się czasami zdarza, że słucham przez pół dnia na przykład jednego utworu. To rzadko ostatnio się zdarza, ale kiedyś miałem takie chwile. Przy to trzeba, wiesz, tekstu się trzeba nauczyć, śpiewać trzeba, potem drugim głosem. Jak ktoś nie umie śpiewać, to się nie nauczy śpiewać nigdy. A ty nie umiesz? Ach. Ja kiedyś w chórze śpiewałem nawet. Ja też. No, widzisz. No. Ale teraz nie będziemy śpiewali, teraz powiesz coś o gotowaniu, skoro wątek został wywołany do anteny. Że to się wyrażę. Następna piosenka poniekąd wiąże się z gotowaniem, ponieważ to było tak, że ja gnałam, żeby poznać wokalistkę, gnałam z moim dzieckiem na pokładzie. Dziecko musiało się przechować w pracy wtedy i miałyśmy dla niej kawałek Bezy, którą uwielbiam i którą doceniają moi koledzy. Tak patrzę przez szybę, ale nie ma tam Łukasza Karusty. On bardzo lubi moją Bezę. No ale sama robisz Bezy? No oczywiście. Bo ja w ogóle bardzo lubię piec, bo to jest takie czary-mary trochę. Wsypujesz, wiesz, jakieś tu żółte, tu jakieś jajo i to wszystko jest takie surowe, płynne i nie wiadomo jakie, po czym wkładasz do piekarnika i wyciągasz coś pysznego. Pamiętaj, że moja ulubiona beza, którą zrobiłem sam, która mi wyszła najlepiej, to była beza zrobiona z cukrem trzcinowym i z miętą. O, rety. Wiesz, jakie to było dobre? No wiesz co, domyślam się, bo mięta w ogóle jest takim jakby nie do końca odkrytym skarbem. Ale nie, to ja zrobię taką. Nie, ja robię taką niby zwykłą. Taką zwykłą. Zwykła beza ze zwykłą maliną, którą trzeba po prostu zgotować i tam z odrobiną cukru. Bita śmietana i potem, wiesz, to jedno z drugim, bo maliny są kwaśne strasznie, więc z tą upiornie słodką bezą dają coś takiego cudownego. A śmietana z kolei jest przy tym taka aksamitna. Uwielbiam. I potem kilogramy rosną i rosną. A, i tam. Potem można iść pobiegać lub coś. A teraz będzie ta piosenka, co to właśnie jeszcze, ona jest cudownie taka edukacyjna, bo tekst nie jest łatwy i dzięki niej mogłam uczyć moje dziecko, że można kochać człowieka, nawet jeśli on nie jest taki skrajnie perfekcyjny, bym powiedziała, jak bohater tejże, który topił kotki w rzece. Zbyszek nie był faworytem, na długim dystansie szukał zwady i podkradał rentę matce. Jak jadł chleb z pasztetem, ukruszył się cały. Jego wieś milczała, a on kotki w rzece topił. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. Znała Zbyszka, ciągnął w krzaki i całował je z opryszczką. Pod paznokciem trzymał serce i swój świat, które zjadał jak mu wódki było brak. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. Zbyszek miał 38 lat i przepadł. Zmyła woda kroki jego, co wydeptał. Ludzie mówią, że go diabli może wzięli, że takiego tylko diabły mogą brać. A ja lubię mam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy, w nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka, lubiłam Zbyszka, lubiłam Zbyszka. Chciałam tylko powiedzieć, moje imię Marta, że jestem absolutnie zachwycona audycją z panią Ewą Lipowicz, która jest moją bratnią duszą, tak na to wygląda. Jej wybory muzyczne, jej poczucie humoru, jej świetny głos, jej ciepło, które bije z tego, co mówi, zachwyca mnie. To teraz będzie kilka maili. Pani Magda napisała, że Londyn faktycznie jest za oceanem, ponieważ Londyn jest w Kanadzie na przykład. Aha, ale o ile wiem, ta pani, o której ja mówiłam, miała na myśli ten inny. Pan Jacek z kolei pisze, pyta się, jaki wpływ na ciebie wywarły cmentarne orkiestry Dęte, bo podobno twoja szkoła podstawowa SP10 była obok cmentarza. No była. Jaki pan Jacek? Potem ci pokażę. Panie Jacku, no, była. No nie wiem, czy wywarły na końcu w tej piosence były trąby. No mam sentyment. Raz mi życie uratował pogrzeb, ponieważ dokładnie w momencie te trąby zawyły, czy tam zagrały, kiedy ja robiłam rozbiór logiczny zdania na polskim i to była krótka piłka, bo jak raz się pomyliłeś, to pani mówiła dwuja, tak? I ja w tym momencie tam doszłam do czegoś i powiedziałam przydawka. W tym momencie trąby zagrały, wszyscy się odwrócili, oprócz jednej koleżanki Tatiany, na którą ja spojrzałam, a ona tak pokręciła głową, że nie. Więc ja w tym momencie mówię, nie, to jest tam to i tam, to... prosto w oczy pani nauczycielki, która powiedziała piątka, siadaj. Ergo, sekundę wcześniej byłaby dwuja. No ładnie. Vincent w tej chwili i Don McLean, powiedz dlaczego. A to jest piękna piosenka o tym, znaczy dlaczego? To jest historia o tym, że należy się uczyć języków, ponieważ 100 lat temu, kiedy jeszcze dziecięciem byłam i tą piosenką zaraziła mnie moja znajoma, wówczas już dorosła Maja, to Maja upierała się bardzo, że jest to piosenka romantyczna i miłosna. No bo takie Starry, Starry Night, to nawet jak ktoś nader średnio zna, no to, że tam gwieździste niebo, fofarafa. No i po latach się okazało, że jakby nie do końca jest to piosenka o wielkiej miłości. A też jest piękna i taka dosyć, powiedziałabym, smutna. I takie jest jedno piękne w niej zdanie, że ten świat nie jest gotowy na kogoś tak pięknego jak ty. I to mnie bardzo wzrusza. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue.

Obaj biznesmeni odsiedzili w łagrach ponad 10 lat, zarzuconej m.in. oszustwa podatkowe i kradzież ropy. Jednak obrońcy praw człowieka przekonywali, że Chodorkowskiego i Lebiedziewa dosięgła zemsta polityczna prezydenta Władimira Putina. Tak też uznali sędziowie Trybunału w Hadze. W swoim orzeczeniu stwierdzili, że atak na UKOS nosił charakter polityczny. Tymczasem władze Rosji zamierzają odwołać się od tej decyzji. Mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Nie wyczerpały się jeszcze wszystkie możliwości proceduralne. Przewidziane są apelacje i strona rosyjska będzie wykorzystywać wszelkie możliwości dla obrony swojej pozycji. Dla Moskwy taka decyzja sądu w Hadze jest zaskoczeniem. Po tym jak Chodorkowski i Lebiedziew zostali ułaskawieni w Rosji, sądzono, że sprawa UKOS-u została definitywnie zamknięta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Autokar spłonął niemal doszczętnie, ale nikomu nic się nie stało. Teraz w serwisie wracamy do porannych wydarzeń na A1. Jadący autostradą autokar pełen dzieci nagle zapalił się. Wciąż nie wiadomo z jakiego powodu. Autokar jechał z Nowego Sącza, wiózł dzieci ze szkoły w Książu Wielkim na wakacje do Władysławowa. Tuż za węzłem Brzezie, na odcinku między Włocławkiem i Ciechocinkiem, autobus zaczął się palić. Dym wydobywał się z tylnej części pojazdu. Kierowca błyskawicznie zjechał na pas awaryjny. Opiekunowie bezpiecznie wyprowadzili dzieci z pojazdu. Wezwano straż. Niestety autobusu nie udało się uratować. Spłonął niemal doszczętnie. Dzieci są nietknięte. Dwie dziewczynki skarżyły się na podtrucie dymem, zatem karetka zabrała je do szpitala, ale wiemy, że nic im się nie stało. W tej chwili wiadomo jedynie, że kierowcy i opiekunowie byli trzeźwi. Z Włocławka relacjonował Marek Ledwosiński. W Tatrach poważne zdarzenie i niesamowite szczęście 58-letniej turystki. Centrala Topr dostała zgłoszenie o kobiecie, która potknęła się na szlaku w rejonie Czuby Goryczkowej i zaczęła koziołkować w stronę Doliny Cichej na Słowacji. Na miejsce wypadku natychmiast wysłano śmigłowiec, mówi dyżurny ratownik tatrzańskiego pogotowia Piotr Bednarz. Turyści widzieli tą panią tylko z góry, z rejonu Grani, nie wiedzieli co tam się stało, pani chwilowo się nie podnosiła, później zaczęła się ruszać, zaczęła nawet schodzić. No okazało się, że pani jest cała, zdrowa, troszkę poobijana, ale w efekcie tego upadku nic się nie stało. Na szczęście to było takie zbocze strome, ale trawiaste, nigdzie, brzydko mówiąc, nie trafiła głową. No szczęście, bardzo duże szczęście, bo mogło się tragicznie to skończyć. Turystka została przewieziona śmigłowcem do Zakopanego, ale na własną prośbę opuściła szpital. Ratownicy Topr przypominają, że to dzisiejsze zdarzenie dowodzi, iż szlaki w Tatrach w wielu miejscach są wciąż mokre, śliskie, bardzo niebezpieczne. A na zakończenie taki oto cytat. W 2045 roku człowiek osiągnie nieśmiertelność. Zapewnia tak wenezuelski naukowiec José Luis Cordeiro. Wykładowca i doradca Uniwersytetu utworzonego przez NASA w Dolinie Krzemowej uczestniczy w letnim kursie uczelnianym Sztuczna inteligencja i przyszłość gatunku człowieka, który rozpoczął się na północy Hiszpanii. To tam ogłosił swoją prognozę. José Luis Cordeiro uważa, że pokonanie wszystkich chorób zajmie ludzkości najwyżej 30 lat. Tyle też jego zdaniem ma trwać walka ze starością. Już za 15 lat mają powstać komputery bardziej skomplikowane niż ludzki mózg i inteligentniejsze od człowieka, a wkrótce za symboliczną kwotę każdy z nas będzie mógł odszyfrować swój...